أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Bugün Nisa suresinin 33. ayete geldik. Bu ayette Allah-u Teala şöyle diyor. وَلِكُلِّنْ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ Anne baba ve en yakınların geriye bıraktıklarından herkes için mirasçılar oluşturduk. وَالَّذ۪ينَ عَقَدَتْ اَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ Ellerinizin akit yaptığı, yani sözleşmeyle mirasa dahil olanların da paylarını ver. İnna Allaha kana ala kulli şeyin şehide. Allahu Teala her şeye şahittir, her şeyi görür ve bilir. Şimdi biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'de bir ayeti açıklayan başka ayetler mutlaka oluyor. Bu Nisa suresinin 33. ayeti 7. ayetinin, yani Nisa 7. ayetinin adeta tekrarı gibi. Burada diyor ki Nisa 7. ayette لِلْرِجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْاَقْرَبُونَ Erkeklerin, ana baba ve en yakınlarının bıraktığı mirastan payları vardır. وَلِلْنِسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْاَقْرَبُونَ Kadınların, anne baba ve en yakınlarının bıraktıklarından miras payları vardır. مِمَّا قَلَّ مِنْهُ اَوْ كَثُرْ Az ya da çok olsun fark etmez. Mirasın azı çoğu önemli değil. Ama kadınların da erkeklerin de mirastan payları vardır. نَصِيبًا مَفْرُوضًا Farz payları, yani belirlenmiş paylar vardır diyor. Sonra Allah-u Teala Nisa suresinin 11 ve 12. ayetlerinde bu payların ne kadar olduğunu anlatıyor. Şimdi bugün dersimizin başlığı işte eşlerin mirasçılığı ve avliye. Avliye dediğimiz şey mirasta payın paydadan daha fazla olması. Yani diyelim ki işte 10 pay var ama bakıyorsunuz ki mirası 15'e bölüyorsunuz. Şeyin paydanın payın paydaya indirilip miras paylarının eşit surette azalmasına sebep olan bir işlem. Daha önce de bu konuya değinmiştik. Burada miras hesaplanmasında bir takım sıkıntılar ortaya çıkıyor. Yani eşler mirasa dahil olduğu zaman, eğer eşler mirasa dahil değilse herhangi bir problem yok. Yani hesap gayet düzgün bir şekilde yapılıyor. Pay ve payda birbirine eşit olarak çıkıyor. Herkes kendi hakkını tam olarak alıyor. Ama eşler mirasa dahil olduğu an, bakıyorsunuz ki miras paylarında bir bozulma meydana geldi. Pay, paydanın üstüne çıktı. Tabi her zaman olmuyor. Ama çoğu zaman öyle olduğunu görüyoruz. Şimdi burada bunun böyle olmasının asıl sebebi ilgili ayetlerin dikkate alınmamasıdır. Mesela şimdi şurada tamam geldi mi şey? Tamam. Şimdi ayet-i kerimede diyor ki Allahü Teala şu anda okuduğumuz ayette وَلِكُلِّنْ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْاَقْرَبُونَ Anne baba ve en yakınların bıraktıklarından her mirasçının payı vardır. Yani herkes kendi anne babasının ve en yakınlarının bıraktığından miras payı alacaktır. En yakın olayı ölene göredir, yaşayana göredir, ölene göre değil. En yakınını bırakan, yani en yakını ölmüş olan kişiler, en yakınının bıraktığı, kimin en yakını? Yaşayanın en yakını. Yani sizler en yakınınızı kaybettiğiniz zaman gerçekten ciddi bir sıkıntıya girersiniz. Onun malından yararlanıyordunuz. Bu defa yararlanma sıkıntısı meydana gelir. Ondan dolayı Allahü Teala en yakınını bırakmış olan kişilerin de mirastan pay almalarını hükme bağlamıştır. Burada sadece kısaca hatırlatalım, o konuya girmeyeceğiz. En yakın her iki ayette de, yani Nisa suresinin 7. ayetinde ve 33. ayetinde de burada en yakınını kaybeden kişiden bahsediliyor. Fakat müthiş bir algı yönetimi yapılarak ölenin en yakını kavramı ortaya atılmış ve birçok kimse mirastan mahrum edilmiştir. Yani ayet-i kerimede en yakınını kaybeden kelimesi geçerken ölenin en yakını diyerek birçok kimse mirastan mahrum edilmiştir. Mesela bir kişi, bir kişinin babası ölse, dedesi hayattayken, hayattaysa problemlerini ilk önce dedesine anlatacaktır, değil mi? Artık en yakını babası değil, dedesidir. Bir de amcası olsa amca ikinci derecede kalır. Çünkü dede varken amca akla gelmez. Yani ilk önce kişi en yakın olarak kendisine dedesini görür. Ama baba penceresinden bakarsanız, yani işte evet baba da torununu çok sever. Torununa herhangi bir şey yapılmasından rahatsız olur. Oğlu ya da kızı öldüğü için torununa daha çok sevgi besler ama şöyle işi en yakınlık açısından değerlendirmeye bakarsanız dersiniz ki oğlu varken oğlunun oğlu ikinci derecede kalıyor. İşte en yakınlığı ölene göre düşünerek demişlerdir ki bir kimsenin oğlu ya da kızı kendinden önce ölürse oğlu ya da kızı hayatta olan kendi yani kendinden sonra ölen oğlu mirasçı olur, kızı mirasçı olur. Tabii kız konusunda bir takım şeyler var, farklı görüşler var. Oğuldan gidelim çünkü ayrıntıya girecek değiliz burada. Mesela bir adamın iki tane oğlu var. Birisi kendisinden önce vefat etmiş, onun da çocuğu var. Böyle bir durumda o çocuk, o çocuğu o çok korur ve kollar. Zaten bununla ilgili de özel bir ayet var. Nisa suresinin 9. ayeti. Diyor ki Allah vel yahşellezine leftarekum min halfihim zurriyeten du'afan khafu aleyhim felyettekullah ve liyekulu kavlen sedide. Yani şu babası ya da annesi ölmüş, geriye küçük çocuk bırakmış olanlar, insanlar kendilerini onların yerine koysunlar. Ölen kendileri olabilir. Onunla ilgili doğru bir söz söylesinler. Çünkü Cenab-ı Hak biliyor ki insanlar malı Allah'ın emirlerinden daha çok tercih ederler. Onun için burada gereken uyarıyı yapmış. Şimdi bir kişinin iki oğlu olsa, diyelim birisinin hiç çocuğu yok, diğerinin çocuğu var, ölenin çocuğu var, yaşayanın çocuğu yok. Kendisi daha sonra vefat etse, oğullarından birisi kendinden önce ölse, daha sonra vefat etse, diyorlar ki mirasın tamamını yaşayan oğlu alır, kendisinden önce ölmüş olan oğlunun oğlu hiçbir şey alamaz. Ya da kızı neyse. Hiçbir şey alamaz diyorlar. Yani çok zengin bir adamın çocuğuysa ertesi gün sıfır. Yani dedesi hayattayken diyelim ki özel arabalarla özel okullara gidiyordu. Çok büyük bir itibarı vardı. Dedesi vefat ettiği gün tüm servet amcasına kalacak ve kendisine hiçbir şey verilmeyecek. Tabii bunu yaparken bir algı operasyonuyla, yani yaşayanın en yakın dediğiniz zaman tabii ki o dedesi onun artık en yakını olmuştur babası öldükten sonra. Elbette ki oradan babasının payını alacak ama ölenin en yakın dediğiniz zaman bu işi değiştirme imkanınız oluyor. Bunun tabii sebebi tamamen siyasidir. Kur'an-ı Kerim'le herhangi bir alakası yok. Dediğim gibi şeyler, bir algı operasyonu yapılmış. Daha başka şeyler de var. Bu konuda uzun uzun dersler yapmıştık. Sadece kısaca hatırlatmak istiyorum. İşin esası şu. Hasan ve Hüseyin radıyallahu anhuma. Bunlar Resulullah'ın torunları. Şimdi bunlar mı Ehl-i Beyt? Yoksa Abbas'ın çocukları mı Ehl-i Beyt? Yani Resulullah'ın mirası hangilerine? Hangi ne mirası? Para mirasında şey yok. Abbas radıyallahu anh Resulullah vefat ettiği zaman herhangi bir miras talebinde bulunmamıştır. Mirası kızına kalmıştır. Bu konuda zaten açık ayette var. Daha önce okumuştuk. Nisa suresinin sonunda okuyacağız. Ama olay siyasete gelince Emeviler döneminde Ehl-i Beyt iktidara getireceğiz diye halkı harekete geçirdiler. Şimdi Hasan ve Hüseyin'i iktidara getirmek hesaplarına gelmiyor çünkü bunların tecrübesi var devlet yönetiminde. Onun yerine Abbasileri iktidara getirmek istiyorlar. Burada böyle bir algı operasyonu yapmışlar. Yani diyorlar ki, tabii burada bununla alakalı değil de, şöyle, bununla alakası var, onu söyleyeyim. Şimdi diyorlar ki, zaten o algı operasyonun birinci parçası, kızın çocukları asabe sayılmaz. Asabe diye bir kavram icat etmişler ki Arapçada falan yok. İcat etmişler. Arkasında devlet oldu mu, sen ne yaparsan yap. %100 haklı olsan bile kimse dinlemez. Siz namaz vakitleri konusunda görüyorsunuz yani. Kimsenin umurunda değil. Doğruluk, hak, yani hiç kimsenin umurunda değil. Ben devletim, ben ne dersem bu olur kardeşim. Ayetmiş, hadismiş, beni hiç ırgalamaz. Rahatlıkla söyleyebiliyorlar. Ya söylemiyorlar da fiilleri, tavırları o. Şimdi diyorlar ki şeyin çocukları esas Resulullah'ın siyasi mirasçısı Abbas'ın çocuklarıdır. Niye? Abbas amcasıdır, onun çocukları amcasının çocuklarıdır. Tamam. Olay öyleyse Hasan Hüseyin de amcasının çocuğu. Onlar da Ebu Talib'in çocuklarıdır. Yok. İşte bunu hemen devreye sokuyorlar. Ebu Talib Resulullah'tan önce ölmüştü. Şimdi bu tamamen siyasi. Şimdi öbür tarafa gelelim. Burada da bir şey ortaya çıkarıyorlar. Kadının miras payı ile erkeğin miras payı arasında bir problem, bir fark o şey yapıyorlar. Şimdi sülüs-ü mabakiye diye bir şey koyuyorlar. Mirasta bir paylaşma kriteri koyuyorlar. Yani artan mirasın üçte biri. Artan mirasın üçte biri derken şöyle, işte ölenin kızları varsa, işte eşi varsa, annesi ve babası varsa, o zaman babası ya da şöyle diyelim, mesela ölenin bir tane kızı var diyelim, bir annesi bir de babası var. Şimdi bu durumda problem yok. Mirasın yarısını kızı alır. Efendim üçte birini, altıda birini annesi alır. Miras altıya bölünür. 6'ya bölündüğü zaman 3 payı kızı alır, 1 payı annesi alır. Sülüsü ma bakiye diye şey, farz ma taasip diyerek, yani hem asabe sayarlar babayı hem de şey hisse sahibi sayarlar. Babaya 2 pay verirler. Tamam. Ama ölenin kocası varsa, ölen bir kadın, kocası varsa, kocası olduğu zaman hiç çocuğu olmasın, öyle kabul edin. Ayet-i Kerime'ye göre koca, çocuğu olmayan bir kadın mirasının yarısını alır. Peki, şimdi diyorlar ki, ölenin çocuğu olmadığı zaman annenin payı 1/3'dir. Şimdi 6'ya bölüm, 6'nın 3 payını, 6'nın 3 payını kocasına vereceksiniz. Yani mirasın yarısını koca aldığı için 6'nın 3 payını koca alacak. 1/3 kimin payı? Annenin payı. Çünkü ayette ölenin bir mirasçısı yoksa 1/3'ünü annesi alır diye ayet var. Ayet-i Kerime'de yani koca olsun olmasın 1/3'ünü anne alır diye ayet var. Şimdi 1/3'ünü anneye verdiniz mi? 3 pay şeye gitti. Kocaya. 1/3'ü kaç eder altının? 2. 2'yi de anneye verirseniz 5 pay. Babaya ne kaldı? 1. Erkekliğe yakışır mı? Yani kadın 2 pay alacak, erkek 1 pay alacak. Onun için burada doğru bir şey yapmışlar. Yani ayeti burada uygulamışlar. Demişler ki sülüsü ma bakiye. Yani kocanın payından artanın 1/3'ünü kadın alacak, gerisini erkek alacak. Artanın 1/3 dediğiniz zaman geriye 3 pay artıyor. 1 pay kocaya, 2 pay, 1 pay anneye, 2 pay babaya veriliyor. Bu da problem yok. Şimdi fakat olay her zaman böyle olmuyor. Şimdi şu ayet-i kerimeye bakın. Ha bir de şurada yapılan hesaplar. Ne orada kim var en üstünde? Yanlış bir insan hocam. Yani onu şey yapsın. Onu aşağıya doğru kay. Ha. Şimdi ateistler bazen işe yarıyor gerçekten. Çünkü bu yanlışları ortaya çıkarıyorlar. Biraz sonra göreceksiniz. Şimdi orada benim gözlüklerimde mi problem var ya? Şimdi ölenin 3 kızı var. Annesi var, babası var, karısı var. Demek ki koca ölmüş, değil mi? Koca ölmüş. Peki 3 kız 20 hisse mi yazıyor? Ha 2/3 ha 2/3 tamam. Ya onu biraz büyütsene ya. Büyütemiyor musun? Neyse tamam hadi görmüş olayım bir şey olmaz tamam. Şimdi 2/3 Yok yukarı aşağı yukarı kaydır ha. Yukarı kaydır. Hah tamam işte öyle kal. Şimdi bakın. Şimdi şurada ölenin 3 tane kız çocuğu var. 3 kız çocuğu, kız çocuk ölenin kız çocukları, oğlu yok bak dikkat edersiniz. Nisa suresinin 11. ayetinde diyor ki, bir kişinin kızları varsa, yani 2'den fazla kızı varsa diyor, mirasın 1/3'ünü alır diyor. Yani tüm mirasın 1/3'ünü kızlar alır. Tamam mı? Şimdi burada yazmış zaten 1/2 diye yazmış. Peki ölenin çocuğu varsa anne 1/6'ını alır. Tamam. Baba da 1/6'ını alır çocuğu varsa. Tabii ayrıca bir artan bir şey olursa onu da alır. Karısı da 1/8'ini alır. Güzel. Şimdi bakın, şimdi bayağı kesir hesabı yapın. Paydaları hesap edin. 3 var, 6 var, 6 var, 8 var. Şimdi bunlar 48'de birleştirmemiz gerekiyor. Şimdi fazla uzatmayalım. Niye 48'de birleştirme? Ayrıca 3'e de bölmemiz gerekecek daha sonra ondan dolayı. Şimdi 48'in 3'te 2 kaç eder? 3'e bölerseniz 48'i 16 eder. 3'te 2'si ne yapar? 32. 32 pay 3 kıza verilecek. Tamam mı? 3 kıza 32 pay verilecek. Peki anne 6'da 1 alacak. 48'in 6'da 1 ne yapar? 8. Baba 6'da 1 alacak. 8'de o. Karısı da 8'de 1 alacak. 6. Şimdi toplayın bakalım payları. 54. Bakın pay paydadan büyük oldu. Değil mi? Şimdi pay paydadan büyük olduğu zaman burada bir problem var. İşte bugün şeyler diyor ki, ateistler diyor ki, Allah matematik bilmiyor mu diyorlar. Tabi bunu derken, bu kitap Allah'ın kitabı değildir demek istiyorlar. Ben size her zaman söylüyorum, ateist Allah'a inanmayan değil. Kendisine takdim edilen dini beğenmeyen kişilerdir. Din neden dolayı? Hesabına gelmediği için beğenmez. Büyük bir bölüm öyledir. Ama bir kısmı da içine yatmadığı için beğenmez. Fark etmez. Durum ne olursa olsun. Ama şimdi burada haklı değil mi adamlar? Peki onu bırakın. Şimdi ayet-i kerimede Allah-u Teala der ki Nisa suresinin 12. ayetine bakın. Diyor ki وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ اَزْوَاجُكُمْ اِلَّمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدْ. Neyse oraya şey yapayım. Bak وَلَهُنَّ ثُمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ. Oraya atlıyorum. Yukarıdan okumayayım. Bıraktığınızın 8'de biri eşinize aittir, karınıza aittir. Karınıza aittir. وَلَهُنَّ ثُمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوْسُونَ بِهَا اَوْدَيْنِ. Yani diyor ki geriye bıraktığınızın 8'de birini eşiniz alacak diyor. Peki 54 hissede 6 hisse 8'de 1 midir? He? 48'de 6 olursa 8'de 1 olur. 54'de 6 olursa 9'da 1 olur. Ne olmuş olur? Kadının payı azalmış olur, değil mi? Kadının payı azalmış olur. Yani payı verilmemiş olur, tamam mı? Kadının payını vermemiş olursunuz. Halbuki bakın bu ayette Allah ne diyor? Bu Nisa 33. ayette diyor ki وَالَّذ۪ينَ عَقَدَتْ اَيْمَانُكُمْ. Ellerinizin yaptığı sözleşme. Yani sözleşme ile mirasa dahil olanlar. Kim bunlar? Kadın ve koca. Başka yok. Çünkü ondan önce en yakınlar dedi. Şimdi sözleşme ile dahil olanlar dedi. فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ. Onların paylarını verin dedi. Değil mi? Peki biz 54'te 6 pay verirsek onların paylarını vermiş olur muyuz? He? Olur muyuz? Çünkü onların payı 8'de 1. 54'te 6'ya geldiğimiz zaman ne olur? 9'da 1'e düşmüş oluyor. O zaman paylarını vermiş olmuyoruz değil mi? Bak Allah ne dedi? Bak öbür mirasçılar için bu emir yok. Dikkat edin. Öbür mirasçılar için demiyor. Yani o en yakınlar için demiyor. Ama sözleşmeyle mirasa dahil olanlar için diyor ki وَالَّذ۪ينَ عَقَدَتْ اَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ. Yani sözleşmeyle mirasa dahil olanlar, karı ve kocanın payını verin diyor. Payını verin. Payını verin dediğine göre bizim bu ayeti, bu emri Allah tarafından verildiğine göre kadına 54'te 6 pay mı vermemiz lazım yoksa 48'de 6 pay mı vermemiz lazım? 48'de 6 pay vermek zorundayız yoksa 9'da 1'e düşüyor değil mi? Şimdi burada anlaşılmayan bir taraf var mı? Bak diyor ki sözleşme ile mirasa dahil olanların payını verin. Halbuki bu hesapta ne oluyor? Payı azaltılıyor. Sözleşmeyle dahil, mirasa dahil olan kadının payı azaltılıyor. Şimdi bakın, bu emre uyulacak olsa, bu emre uyduğumuzu düşünelim. 48 pay, Paydası bu bayağı kesirin paydası 48. 48'de 6 payı kadına verdik. Geriye ne kalır? 42 kalır. Peki 8'de 1 yani. Neyse yanlış söyledim ya. 48'de 6 8, zaten yanlış söyledim. Doğru söylemişim. Doğru söylemişim de 8'de 1 tamam. 48'de 6 dedim. Şimdi baktım yanlış. 8'de 1'ini verdik. 48'de 6 8'de 1'dir. Tamam. Geriye ne kalır? 42 kalır. Peki bu 42 hisseyi o zaman ne yapacağız? Onların payını verdikten sonra ne yapmamız gerekir? Paylaşımı ondan sonra yapmamız lazım. Çünkü onu üste mi? Onu mu yaptı? Ha tamam bak. Yani şimdi önce kadının payını vereceğiz. Allah bunu emretti mi? Bitti. O zaman 48, yani payda 48. 48'de 8'de 1 olan 6'yı kadına vereceğiz. O 6 payını alıp gidecek. Ondan sonra 3 kız çocuğu 3'te 2 48'in 3'te 2 kalan 42. 42 kaldı. Onun payını verdik. Çünkü o farklı bir kategoride mirasa dahil oldu. Öbürleri farklı bir kategorideler. O zaman kalandan kalan 42. 42'nin 3'te 2'si ne yapar? 3'te 1'i 14. 3'te 2'si 28 yapar. 28. 14. Yok doğru yanlış değil ki. 28, oraya 28 olacakmış. Sen yanlış yapmışsın. Tamam. 3'te 1'i 28 olacak evet. Yok o değil. 14'ü 14'ü 28 yap. Tamam. Oraya 24 değil 28 yap. Yani 3'te 1'i 14 eder, 3'te 2'si 28 eder. Tamam mı? He? Tamam. Şimdi bu 28 pay da kızlara verilecek. Geriye ne kaldı? Yok 28, 42, 14. Peki 42'nin 6'da 1'i kaç eder? 7. 7 pay anneye. 6'da 1 de baba alacak. 7 pay babaya. Şimdi 14 etti. 28, 14 daha ilave edin. 42. Paydalarda bir değişme oldu mu? Payda 54'e çıktı mı? Hayır, çıkmadı. 48'de kaldı. 48'de kaldı. Pay ile payda birbirine eşit oldu. Bu defa bakın az önce kadının azalan payı ölenin anasına, babasına ve kızlarına gitmiş oldu. Çünkü kadının payı 8'de 1'den 9'da 1'e düşürdünüz, payını onlara vermiş oldunuz. Buna hakkınız yok. Çünkü Allahü Teala diyor ki وَالَّذ۪ينَ عَقَدَتَ اَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ. Evet, sözleşmeyle mirası dahil olanların payını verin diyor. Payını tam vereceksiniz diyor. Eksiltmeyeceksiniz. Çünkü o dışarıdan geldi, sonradan geldi, önce çıksın, ayrılsın. Tamam mı? Onu verdikten sonra payla payda arasında herhangi bir uyumsuzluk olmaz. Peki o zaman ateistler haksız mıymış? He? Haklı tabii. Haklı. Peki hata kimin? Kur'ansız bir Müslümanlık ortaya çıkaran ulemanın hatası. Ya bu ayet-i kerime yeni mi yazıldı Kur'an-ı Kerim'e? Eskiden yok muydu bu ayet? Yani bunda anlaşılamayacak bir şey var mı? Zor bir taraf mı? Zor bir şey mi bu? Mirasa sözleşmeyle giren belli. Zaten öbür ayette, 12. ayette de söylüyor Nisa suresinin. İşte onların paylarını tek tek anlatıyor. İşte orada önce karının ya da kocanın payı verilir. Karı koca birlikte mi mirasçı? O zaman ikisinin birden payı verilir. Gerçi ikisi birden mirasçı olamaz, o mümkün değil. Yok bir adamın birden fazla karısı olur, yanlış oldu. O ikisi birden mirasçı olamaz, ya karı olur ya koca olur diye yanlış söyledik. Kadının veya kocanın mirası verilir önce. Onu vereceksiniz, sözleşmeyle dahil olanı. Ondan sonra kalana mirası vereceksiniz. hiç kimsenin hakkı diğerine geçmez. Tıkır tıkır tıkır tıkır şey yapar. Şimdi ben şahsen işte bir tek yerde bunu işletmişler, o da erkekliğe yakışmadığı için. Yani eğer babanın payı annenin payından az olacak durumdaysa, yani eşlerden birisi mirasa dahil olmuşsa, o zaman annenin payını düşürüyorlar. Ama onun dışında yok. Kardeşim, burada bunu yapıyorsan her tarafta yap. Bu ayetin hükmüdür. Ayetten dolayı yapmıyorlar. Gerekçe o değil. Gerekçe ne Abdurrahman? Erkek kadının iki katı alır. Gerekçe bu. Yahu kardeşim güzel de, ya bu hangi şartlarda alır, ne yapar? Cenab-ı Hak onu zaten bildirmiş. Bak sen sisteme uyduğun zaman hiç problem yok. Şimdi ben tabii bunu bu şekilde yapan birisini bilmiyorum ama Abdurrahman bu konuda çalıştı. Belki o rastlamış olabilir. Hiç rastladın mı bu konuyu düzgün bir şekilde yapana? Yani bu konuyu buna yakın bir şekilde yapan sahabeden Abdullah bin Abbas, ama ondan gelen rivayetlerde şey olduğu için, yani biz ona ait bir kitap sadece olduğu için. Sadece o az önce söylediğim olayda var Abdullah bin Abbas'ın evet. Görüşü değil mi? Başka yerde var mı? Yani bu avliye konusunu kabul etmiyor mesela kesinlikle. Bu avliye yapmıyor. Mesela avliyenin olmayacağını söylüyor. Bu avliye yapanların da bu anlamda yanlış yaptıklarını, hisseleri değiştirdiklerini söylüyor. Mesela tabiinden de bazı alimler var. Avliyeyi kabul etmiyor. Mesela Ata, Said bin Müseyyep. Ama bunlardan gelen bir kitap olmadığı için tam ne diyorlar, delilleri yani nedir? Sistemi nasıl önce karı kocanın payı verilmelidir diyorlar. Ama hepsi söylüyor mu? Ama bunu öncelik sıralamasına göre yapıyorlar. Her durumda onların öyle yaptıklarını bilmiyoruz ama mutlaka yapıyorlardır. Mutlaka yapıyorlardır onlar. Mesela Ebu Yusuf'un da burada farklı görüşü var. Mutlaka yapıyorlardır da bunlar mutlaka ama mutlaka sonradan değiştirilmiştir. Çünkü müstakil bir ilmi çalışma yapılmış olsaydı, yani ki yapılmıştır tabi, Ebu Hanife'nin yaşadığı dönem ve yaşadığı bölge farklı. Şimdi İmam Şafii'nin yaşadığı dönem ve asıl hayatını geçirdiği bölge farklı. İmam Malik öyle, Ahmet bin Hanbel öyle. Bunların aynı yanlışta ittifakları imkansız zaten. İşte dediğin gibi mutlaka bu tabiin ve sahabe döneminde bu mutlaka uygulanmıştır. Ama sürekli söylüyoruz, sonradan bir el bu işe müdahale etmiş ve her tarafı teker teker düzeltmiş. Ondan sonra arada çok küçük, dişe dokunmayan farklarla mezhepleri farklılaştırmışlar. O da herhalde insanları daha kolay yönetmek için olmalı. Evet, şimdi burada şöyle bir şey ortaya çıkıyor. Yani şimdi anlaşıldı mı? Yani ayeti kerimenin emrine uyulduğu takdirde وَالَّذ۪ينَ عَقَدَتْ اَيْمَانُكُمْ فَاَتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ ayetinin emrine uyulduğu takdirde pay ile payda arasında herhangi bir uyumsuzluk mümkün değil. Böyle bir şey imkansız. İşte o avliye dedikleri, avliye yani payın paydadan yüksek olması anlamına geliyor. Avliye dedikleri olay tamamen ayet-i kerime uymaktan kaynaklanıyor. Bugün de haklı olarak insanlar kalkıyorlar. Allah matematik bilmiyor muydu diyorlar. Tıpkı işte kutup bölgelerindeki namaz vakitlerinde olduğu gibi Allah bu bölgeleri bilmiyor muydu diyorlar. İnşallah Müslümanların akılları başlarına gelir de bundan sonra bu yanlışlar düzeltilir. Fakat enteresan bir şey. Bir yanlışı ortaya koyduğumuz zaman sanki büyük bir suç işlemişiz gibi herkesin rahatsız olduğunu görüyoruz. Geçen de bir arkadaşa söyledim. Yani öğretim üyesi olan bir arkadaşa dedim ya, her zaman diyorsunuz ki bizi şöyle tenkit ediyorsunuz, hiç kimse bilmiyordu, Abdülaziz Hoca mı biliyor diyorsunuz. Bunu sokaktaki adam söyleyebilir. Ama bunu siz söyleyemezsiniz, siz ilim adamısınız. Sizin yapacağınız bizim yanlışımızı ortaya koymaktır delilleriyle. Üstad, o da bir tenkittir diyor. Ne yapacaksın buna? O da bir tenkittir deniyorsa ne yapabilirsin? İşte biliyorsunuz Diyanet televizyonda bizimle meseleyi tartışacağını bütün halkın önünde namaz vakitleri konusunda söz verdi. Ne yaptı? Kaç senedir tartışmaya cesaret ediyorum. Çok büyük bir başarıyla bizi televizyonlardan uzaklaştırarak rahatladılar. Öyle zannediyorlar. Biraz zor rahatlarlar. Şimdi burada şöyle bir şey, daha önce de konuşmuştuk ama tekrar size hatırlatmış olayım. Şimdi mesela erkekler kadınların yarısı kadar, kadınlar erkeklerin yarısı kadar mirastan pay alıyorlar. Yani evli şeylerde, ister kız olsun, ister karı koca olsun yarısı kadar alıyorlar. Şimdi burada dışarıdan baktığınız zaman zannediyorsunuz ki kadınlara bir haksızlık yapılmış. Kadınlara haksızlık söz konusu değil. Yani şeyde Kur'an-ı Kerim'deki kadınlarla ilgili hükümleri görürseniz, kadınlara muhsana tanımlaması yapılmıştır, korunmuş demektir. Bunlar her bakımdan, maddi bakımdan da ciddi anlamda korunmuşlardır. Şimdi mesela bir erkek ve bir kızı var bir adamın. Kızı evlendiği zaman eşinden miras şey yapacak, mehir alacak. Yani bir örnek veriyorum ya, yani anlaşılsın diye. Adamın 300 bin lira parası var, 3 tane de dairesi var. 100 bin lirasını kızı alır, 200 bin lirasını oğlu, 2 daireyi oğlu, 1 daireyi de kızı alır, tamam. Şimdi kız evlendiği zaman onu ona kocası ev açmak zorunda. Çünkü Nisa suresi Talak suresinin 6. ayetinde Allahü Teala diyor ki: "Eskinuhunne min haythu sekentum min vujdikum." O kadınları gücünüze göre sizin oturabileceğiniz seviyede bir yerde oturtun. Yani siz nerede oturuyorsanız orada kendi maddi gücünüze göre eşlerimizi kendi maddi gücümüze göre bir yerde oturtma erkek olarak bizim görevimiz. Ama kadınların böyle bir görevi yok. Şimdi kadın gidecek kocasının evine, babasından kalan bir daireyi ne yapacak? Kiraya verecek. Erkek eşini kendi evine getirmek zorunda. O zaman onun da kiraya vereceği kaç tane apartman dairesi var? Bir tane. Şimdi erkek evlendiği zaman eşine mehir verecek. 50 bin lira mehir verdiğini düşünün. Orada parası kaça düştü 200 bin liradan? 150'ye değil mi? Peki kız evlenirken eşinden 50 bin lira mehir alsa parası ne oldu? 150'ye çıktı. Şimdi erkek ölürse kadın erkeğin mirasının 1/4'ünü alıyor. Çünkü o 1/4'ün önemli bir kısmı erkeğin verdiği mehirden oluşuyor zaten. Yani şeyde yani kadının elinde zaten şöyle 1/4 demeyelim de erkek ölüyor, kadın 1/4 alıyor. Erkek zaten mehir olarak kadına belli bir mal vermişti. Onu evinde bakmıştı, yemesini içmesini temin etmişti, giyimini kuşamını temin etmişti. Böyle bir görevi var. Ama kadın ölürse koca onun malının yarısını alıyor. Aldığı yarısını zaten önemli bir kısmı kendi verdiği bir şeydir. Şimdi burada bakarsanız yani hesabı dar çerçevede yaptığınız zaman kadınların aleyhine gibi gözüküyor ama kapsamlı olarak yaptığınız zaman hesabı tam olarak matematiksel olarak birisi otursun yapsın kadınların kayrıldığını çok net bir şekilde görecektir. Dolayısıyla şeylerin yani Kur'an-ı Kerim'in ortaya koymuş olduğu sistemde kadınlar mutlaka korunur. Zaten haftaya okuyacağımız ayet-i kerimede Allahü Teala diyor ki: "Er-ricalu kavvamun alel nisa erkekler kadınlar kadınların yöneticileridir. Niye? Sebep ne? Bedava mı? Bima faddalallahu ba'dahum ala ba'd. Allah'ın birini diğerinden farklı kılması, üstün kılması sebebiyle. Şimdi kadının üstün olduğu taraf var. Cenab-ı Hak kadını güzel, nazik, işte kendi yapısıyla yaratmış. Ama onun öyle bir o yapısının korunması gerekiyor. Erkeği de onu koruyacak yapıda yaratmış. Onun orada üstünlüğü var, bunun burada üstünlüğü var. Ama bu karısını korumak için bir görev üstlenmiş bir. İki, ve bima enfeku min envalihim, bir de mallarından onlara harcaması gerekiyor. Yani onun masraflarını kocasının karşılaması gerekiyor. Ama kadının kocasına bir mal vermesi gerekmiyor. Verirse verir. Mesela Nisa suresinin 4. ayetinde Cenab-ı Hak diyor ki: "Ve atun nisa'a sadukatihinne nihle." Kadınlara sadukalarını gönül hoşlarıyla verin. Ne demek saduka? Şimdi evlenmeden önce erkek karısına nedir? Bütün dünyayı senin ayaklarına sererim. Öyle mi? Hadi ispatla bakayım. Ver bakayım kıza bir mal. Samimi olduğunu göster. Öyle lafla değil. Mesela bir de sadaka vardır biliyorsunuz. Kime sorsanız Allah'ı mı çok seviyorsun, malını mı? Nedir? Tabii ki Allah. Peki o zaman malını kalır da Allah rızası için ver dedim mi? Başlar kıvranmaya, değil mi? Verdiği zaman sadaka olur. Yani onun sözü içine uygun olmuş olur. Yani özü sözü bir olmuş olur. Gerçekten Allah'ın malından çok sevdiğini göstermiş olur. Şimdi burada da saduka vermiş oluyor. Aynen sadakanın bir değişik bir ifade şekli. Aynı harflerle oluşan bir kelime. Yani sen eşini çok sevdiğini iddia et, hadi ver bakayım malını. Ne oluyor? Çünkü o kadının yapısı bunu da gerektiriyor. Allah öyle yaratmış. Peki kadın kocasına bir şey vermek zorunda mı? Yok diyor ki فَاِنْ تِبْنَ لَكُمْ تِبْنَ gönül hoşluğuyla, kimsenin baskısı altında kalmadan gönül hoşluğuyla size an şeyin minhu nefsen yani kendiliğinden, kimsenin baskısı olmadan, kimsenin şeye olmadan, kendiliğinden ondan herhangi bir şeyi kaldırır da sizin verdiğiniz mehirlerden, hediyelerden kalır da size verirse فَكُلُوا هَنِيَا مَرِيَا afiyette yiyin. Ama hiç kimsenin etkisi altında kalmadan tamamen gönül hoşluğuyla. Burada kadınlara böyle diyor, kadınlar için böyle diyor, erkekler için ne diyor? Şeyde mesela diyor ki Talak suresi 6. ayette işte sizin oturduğunuz yerlerde onlara oturun. Yani gücünüze göre. Bazı insanlar cimrilik yapar. Daha iyi bir yerde oturabilecek durumdayken kötü bir yerde oturur. Kadın onu gider mahkemeye şikayet eder, daha uygun bir evde oturmalarını sağlayabilir. Ondan sonra diyor ki şeyde onların işte yiyeceklerinde, şimdi bu konu başka bir meseleyle karışıyor. Ondan dolayı şey yapmak istemiyorum, 6. ayet işte. Yani onların yiyeceklerini de temin edin diye ayet-i kerimesinde şey var, ayet-i kerime içerisinde hüküm var. Tabii bu boşanmış olanlarla ilgili de daha henüz evden ayrılıncaya kadar evde yemesi, içmesi, şey yapması devam ediyor. Boşanmış olmasına rağmen iddeti bitinceye kadar hiç boşanmamış gibi şeyden istifade ediyor. Şimdi bütün bu sistem oluştuğu için mirasta bir takım farklar ortaya çıkıyor. İşte o farklar, yani ben onu şeye benzetiyorum, böyle bir dişliye benzetiyorum. Hani dişlide bir yer yüksek olur, birinin yüksek olan kısmı öbürünün alçak olan kısmına denk gelir ve çark döner. İşte de burada aile çarkının dönmesini bu sağlıyor. Mesela her kadın eşinin güçlü olmasından memnun olur, hoşlanır. Güçsüz birisiyle evlenmeyi hiçbir kadın istemez. Yapısı itibariyle böyledir. Şimdi harcayamayan bir erkeğin evin içerisinde fazlaca sözü geçmez. Harcayabilmesi için de biraz elinde imkan olması lazım. İşte miras bu açıdan da kadını mutlu eden, yani kadını rahatlatan bir özelliğe sahiptir. Yani miras sistemi. Ama mesela bugün şeylerde işte eşittir falan filan deniyor ama ben İstanbul Müftülüğü'ndeyken bana gelen şikayetlerden biliyorum. O büyük şirketlerde kızların payını şey yapabilmek için, azaltabilmek için ne oyunlar oynanırdı, bize şikayet edilir oynanan oyunlar. O erkekler şey yapmak için, kız kardeşlerine pay vermemek için ellerinden geleni yaparlardı. Bir de şey yaparlardı, yani bazen bakardınız ki erkek gelir, hocam işte babamız öldü, şöyle şöyle mirasın pay edilmesini istiyoruz, tamam. Gelir orada, erkek orada ister. Ama başka konuda istemez. Çünkü fazla alacağını biliyor ya. Şimdi bir hesabı yaparsın, hesabına gelmezse önce yazılı isterim der. Ondan sonra baktı hesabına gelmedi, ben sonra gelirim der, çıkar gider. Bunlar da çok oluyor. Evet. Yani şimdi işin fıtri olarak halledilmesi lazım. Bir de şu var, mesela annenin babanın hayatta olmadığını düşünün. Bir erkek kardeş var. Bir de kız kardeş var. Kız kardeşi kendi evinde kocasıyla kalıyor. Erkek kardeş de kendi evinde eşiyle kalıyor. Kızın kocası vefat eder ya da eşinden boşalırsa kimin koruması altına girmek ister? Erkek kardeşin, değil mi? O koruma altına girebilmesi için de iki tarafında bunu haklı görmesi lazım. Birisi diyecek ki bak babamın mirasının yarısını bu aldı. Öbürü diyecek ki babamın mirasından benden iki kat fazla aldı. Demek ki burada bir hak var. Yani işin fıtri, yani psikolojik bir tarafında olması icap ediyor. Peki, burada başka söyleyeceğimiz var mıydı? Şeyi sayabiliriz hocam. Yani diğer uzak akrabaya karşı sorumluluklar açısından da nafaka sorumlulukları. Tabii, nafaka evlilik nafakası, akrabalık nafakası, bir de nafaka. Savaşta sorumlu olmaları, o akiledeki, o kasamedeki cezai fidye, şey daha doğrusu diyet ödemedeki sorumlulukları. Yani bunun gibi diğer durumlarda sayılır. Mesela sosyal olaylarda erkeklere yüklenen bir sürü maddi sorumluluklar var. Mesela şeyde bir sigorta, bugünkü manada bir sigorta yoktur ama öyle bir sigorta sistemi vardır ki bugün hiç kimsenin hayal edemeyeceği güzellikte bir sigorta sistemi vardır şeyde, şeriatta. İşte bir iş yerinde mesela ben size şey yapayım. Diyelim ki İstanbul-Ankara yolunda çalışan otobüsler. Orada çalışabilmek için bütün otobüslerin diğerlerine kefil olması gerekir. Yoksa adamını orada çalıştırmazlar. Birisi bir trafik kazası yaparsa bütün otobüs şoförleri oradaki tazminatı ödemek zorundadırlar. Öyle olduğu için her biri diğerini kontrol eder. Hiçbirisi fazla hız yapamaz. Hiçbirisi fazla yük alamaz. Hiçbirisi hurda bir arabayla yola çıkamaz. Çünkü bugün trafik polisinden kaçabilirsiniz ama bir şoförden kaçarsınız, öbüründen kaçamazsınız. Adam der ki kardeşim kusura bakma, kaza yaparsan parası benden çıkacak. O da tabii haklısın diyecek ve geri çekilecek. Bir iş yerinde çalışanlar aynı şekilde birbirlerine karşı kefil olurlar. Bir aile çevresinde olanlarda da bunu erkekler üstlenirler. Yani bu tazminatları. Dolayısıyla orada da ister istemez, işte Abdurrahman onu söylüyor. İster istemez onların da desteklenmesi lazım. Yani haklar ve sorumluluklar arasında tam bir denge oluşmuştur ve bunu uzun bir hesabını yaparsanız kadınların ciddi anlamda korunduğunu da görürsünüz. Yani bu konularda hiçbir konuda dünyada herhangi bir kişinin ya da grubun bize karşı söyleyecek tek lafı yoktur. Ama işte burada da gördüğünüz gibi tutup da Allah'ın ayetini görmezlikten geliyorsunuz. Cenab-ı Hakk'ın asla affetmeyeceği bir günah işliyorsunuz ve buna İslam hukuku diyorsunuz. O zaman da millet tabii bakıyor, böyle bir din mi olur diyor. Allah matematik bilmiyor muydu diyor. Yani bizim hatalarımız bu dini maalesef çirkin gösteriyor. Maalesef öyle. Evet, peki şimdi ara verelim. Sonra sorularla devam ederiz.